Ժան Էլոյանի պատմածներից Գողը գողից գողացավ։ Ընկերոջս հետ Բաքու էին գնացել։ Ջահել տղերք էինք, ուզում էին քաղաքը տեսնել եւ վերադառնալ։ Տրամվայ նստեցինք, լեփլեցուն էր։ Կանգառներում ուղևորներն անընդհատ ավելանում էին։ Շատերը ոտքի վրա էին։ Սեղմված գնում էինք, նստելու տեղ չկար։ Ես նկատում եմ, որ մեկը ձերքը տանում է գրպանս։ Գրպանս էլ դատարկ է։ Թեև դատարկ է, բայց ես մի տեսակ անհանգիստ եմ, ձայն չեմ հանում։ Մտնում եմ մյուս գրպանս։ Զննում է։ Զգում եմ, որ ջղայնանում է, որ ձերքը ոչինչ չի ընկնում, բայց նա շարունակում է իր գործը։ Նորից է փորփրում գրպաններս։ Ես լռում եմ։ Էհ, մտածում եմ, ինչքան ուզում է թող փնտրի, միևնույն է, ոչինչ չկա։ Ընկերս նկատում է, բայց չի խանգարում։ Գիտի, որ գրպանումս կողոպտելով ոչինչ չկա։ Զգալով, որ մենք օտար ենք ու անծանոթ, նա համարձակություն է ստանում։ Այս անգամ մտնում է ընկերոջս գրպանը։ Նա սեղմում է ինձ, գրպանահատը չարչարվում է, մինչև նա զբաղում է ընկերոջս գրպանի մուտքը փնտրելով, նկատում եմ, որ ուրիշ մի երիտասարդ մտնում է այս գողի գրպանը եւ մեր աչքի առաջ հանում մեծ քանակությամբ գումար եւ հաջորդ կանգառում իջնում վագոնից։ Մենք համփորձ էինք, բայց մեր գրպանահատը մեզնից էր բետար էր։ Գիշատիչ կինը Լենինականի դրամատիկական թատրոնում բեմադրվում էր Պոներո դե Բալզակի Գիշատիչ կինը։ Թատրոնի ճանաչված դերասաններից մեկը Հայկասարը, կարդալով հերթական ներկայացման մասին հայտարարությունը, դիրեկտորին Ժան Էլոյանին ասում է. Ինձի գտա, որ ներկայացման անունը սխալ է, ընկեր Ժան, հարկավոր է ճշտել։ Ինչ ես ասում, այ Հայկասար, ինձ սխալ, գրված է այսպես, ինչպես Օներո դե Բալզակն է իր գործում անվանում։ Ինչ անենք, Բալզակը չի գրնա սխալվել, պիտի լինի պարզապես կինը։ Ինչու, հարցնում է Ժանը։ Դե եթե կին է, ուրեմն գիշատի չէ, էլի։ Կամաց հայկնիկ։ Ժան Էլոյանը կինը մեկնում է տուրիստական ուղևորության։ Վերադարձին Ժանը գնում է դիմավորելու։ Կինը հենց որ վագոնից իջնում է, հաթաթում է Ժանին եւ պինդ համբուրում։ Կամաց հայկնիկ, վա, համբուրում ես թե դեմքիս բան կայես գցում։ Չոմալակ հավերը։ Լենինականի Մռավյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հաճախ էր մեկնում Շիրակի գյուղերը ներկայացումների։ Մի անգամ դերասանների մի մեծ խմբի հետ մեկնեցինք Արտիկի շրջանի գյուղերը հյուրախաղերի։ Ինձ հետ էին մեր թատրոնի նշանավոր բոլոր դերասանները՝ Ցոլակ Ամերիկյանը, Լևոն Զորաբյանը, Արտավազ Փաշայանը, Կարո Արծրունին եւ ավելի շատ ուրիշներ։ Գնացինք Փանիկ։ Գյուղի մոտով անցնում էր Կարկաչուն գետակը, որ սկիզբ է առնում Մանթաշի զորահովտից եւ գալիս է թափվում Ախորյան գետը։ Գետակից անցնելիս ես նկատեցի, որ մի խումբ կանայք հավ են փնտրում։ Ես իսկույն հասկացա, որ այդքան հավ չէին մորթի մեզ հյուրասիրելու համար։ Ուրեմն այստեղ ուրիշ պատճառ կա։ Եվ իրոք, պարզվեց, որ գյուղում չոմալակ կա եւ հավերը մորթել են, որ գոնե փետուրները հավաքեն։ Ես որոշեցի այդ մասին ոչ ոքի չասել։ Ներկայացումից հետո կոնտեսցիան նախագահը մեզ տուն հրավիրեց։ Առանց սեղանը էին գցել։ Ես առանց արմանքի նկատեցի, որ խաշած հավերի թիվը չափից ավելի էր, այնքան, որ յուրաքանչյուրի համար ապսեյում մի հատ հավ էին դրել։ Ցոլակ Ամերիկյանը, որ նստած էր իմ կողքին, այդ ամենը երկնային բարիք համարելով ուտում էր մեծախորժակով և գինու բաժակը իրար վրա դատարկում։ Բոլորը առանց բացառության ցնցության մեջ էին։ Իսկ ես հասկանալի պատճառով հավի մսին ձերք չտվի, ասելով, որ ինձ լավ չեմ զգում։ Եթե կարելի է, դիմեցի տանտիկնոջը, խնդրում եմ ինձ մի բաժակ մածուն տվեք։ Բոլորը զարմացած նայեցին ինձ։ Ցոլակ Ամերիկյանը իր տարերքի մեջ էր, կենաց-կենացի հետևից էր խմում, արտասանում, կատակներ անում։ Իր բաժին հավ ուտելուց հետո միայն ինձ համար լսելի ձայնով խնդրեց, որ իմ ապսեի մեջ եղած հավն էլ իրեն տամ։ Տվեցի, սա էլ կերավ։ Մյուս օրը ձիասայլով մեկնում էինք հաջորդ գյուղում։ Ամերիկյանը սայլապանին խնդրում է արագացնել ձիերի վազքը, որքան հնարավոր է գյուղից շուտ դուրս գալու համար։ Հենց որ գյուղից մի քիչ հեռացանք, ցոլա Քերոբիչը խնդրեց սայլը կանգնեցնել եւ հազիվ իրեն գցեց ճանապարհի եզրին եղած քարակույտի մեջ։ Նրա օրինակին հետևեցին մյուսները։ Մինչ կհասնեինք հաջորդ գյուղը, այդ բանը կրկնվեց տասնյակ անգամներ եւ այդ օրը նշանակված ներկայացումը ձախողվեց։ Իսկ ես, դավադիրս, բանից անտեղյակ ձևացա եւ ձայն ծպտուն չհանեցի։